megmutatták a lányokat, Di megmutatta az egész fél éves munkájukat. Itt a terhesség szülés alatt kitartottak mellettem. Oh, mondom, nagyon szépek a lányok, nagyon ügyesek. Láttam őket gyakorolni. Vagyok itt